Media Onet Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich chce pomóc tym, którzy stracili swoje biznesy w pożarze Centrum Marywilska. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Na razie w małopolskich rzekach nie wykryto niczego niepokojącego. Są one pod kontrolą po pożarze składowiska odpadów na Śląsku. Krytycy chińskich władz są zastraszani na szkockich uniwersytetach. Służby wykorzystują do tego studentów. Powstanie specjalny sztab pomocowy dla kupców poszkodowanych w pożarze Centrum Marywilska w Warszawie. Zapowiedział to rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Karol Hoang. Właśnie teraz ma się rozpoczynać spotkanie w tej sprawie. Po pierwsze, my będziemy się starali wspomóc kupców, jeżeli chodzi o poszukiwanie przynajmniej na okres odbudowy, gdzie oni by mogli w jakiś sposób sobie zapewnić miejsce do prowadzenia działalności. Tutaj będziemy rozmawiali z różnymi obiektami handlowymi. Jednocześnie będziemy się starali włonić w sposób najbardziej szczegółowy rodziny, które są najbardziej poszkodowane pod względem finansowym. I te rodziny w pierwszej kolejności będą mogły liczyć na wsparcie finansowe. W centrum spłonęło ponad 1400 sklepów. Teraz echa piątkowego pożaru w Siemianowicach Śląskich. Tam paliło się nielegalne składowisko odpadów, między innymi chemicznych. W pierwszych próbkach wody pobranych wczoraj po południu z Przemszy i Wisły nie wykryto zanieczyszczeń wskazujących na obecność substancji ropopochodnych i węglowodorów aromatycznych, przekazały służby z Małopolski. Próbki pobrane wieczorem i dzisiaj są badane. Po pożarze chemikalia trafiły do śląskich rzek, później z nurtem wpłynęły do tych w Małopolsce. Służby podają, że cały czas monitorują sytuację. Egipt przyłączy się do skargi złożonej przez Republikę Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze o nakazanie Izraelowi wstrzymania ofensywy w Rafa. Władze RPA uważają, że po ataku sytuacja doprowadziła do powstania nowych okoliczności, które, jak napisano, powodują nieodwracalne szkody w sferze praw ludności. Kraj wzywa Trybunał, aby nakazał Izraelowi natychmiastowe wycofanie wojsk. Władze Egiptu podały z kolei, że postanowiły się przyłączyć do wniosku w świetle, tu cytat, wzrostu brutalności i zasięgu izraelskich ataków na palestyńskich cywilów. Poprzez studentów programu stypendialnego w Szkocji chińskie władze szpiegują i zastraszają krytyków reżimu. Raport na ten temat przygotował Instytut Badań nad Społeczeństwem Obywatelskim, a zajrzał do niego Adam Dąbrowski. Raport alarmuje, że chińskie pieniądze to narzędzie do powstrzymywania debaty i do zastraszania ludzi. Studenci grozili, że doniosą na mnie do chińskiej ambasady, mówi na przykład dr Sara Liu, wykładowczyni na Edinburgh University. Według dokumentu chińscy studenci przyjeżdżający do Szkocji dostają polecenie: zgłaszajcie partii każdą krytykę reżimu. Rzecz w tym, że do stypendiów dokłada się szkocki podatnik. University Scotland, zrzeszenie uczelni wyższych, zapewnia: mamy oczy szeroko otwarte, jesteśmy czujni, wolność akademicka i autonomia instytucji to podstawa. Organizacja podkreśla jednakże pieniądze od studentów z zagranicy są konieczne. Konieczne, by uniwersytety mogły się rozwijać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pogodnie, a na termometrach od zera, miejscami na wschodzie przez 4 stopnie w centrum, do 9 nad samym morzem. Jutro również pogodnie, ale z chłodnym wiatrem. Na termometrach będzie od 14-15 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich Karpat do 22 na zachodzie. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blisko 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Michał Matus i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Przed nami, jak co tydzień na tej porze, spotkanie z literaturą ze świata. Działa adres książki @polskieradio.pl, a ja wysyłam ciepłe pozdrowienia w stronę wszystkich alergików. Dziś przeniesiemy się na Bałkany. Dobry dan, ili dobry wieczór. Ja jestem Darko Cvjetić. Govorim na hrvatskom jeziku u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Pokušavam da zapravo vam kažem da pišem na jeziku jednom, živim u državi drugoj, u entitetu trećem, imam domovnicu i putovnicu četvrtu. Dakle, ja sam zapravo neko ko najvjerovatnije ovdje nema identitet, odnosno je niko. Dakle, pozdravljajući vaše slušatelje trećeg programa Poljskog radija, želim da vas lijepo pozdravim i da vam kažem da je moguće biti niko i pisati iz pozicije nikoga, a zapravo biti svako. Wiele tożsamości w jednej. Pisarz mówiący i piszący po chorwacku, mieszkający w Republice Serbskiej na terenie Bośni i Hercegowiny. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest niewielka poetycka powieść Winda Schindlera, opublikowana w Polsce kilkanaście dni temu w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić. Od razu też powiem, że naszą rozmowę z chorwackiego przełożyła Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację. Kilka słów o autorze. Urodzony w 1968 roku w Prijedorze, wówczas w Jugosławii, poeta, prozaik, dramaturg, aktor, reżyser, członek pen klubu i Stowarzyszenia Pisarzy Bośni i Hercegowiny. Dwukrotnie też trafił do finału Europejskiego Poety Wolności, nagrody przyznawanej w Gdańsku w roku 2020 i w tym na polski przekłada jego poezję Miłosz Waligórski. Na okładce powieści Winda Schindlera, okładce autorstwa Katarzyny Kaczmarek, wieżowiec, czerwony wieżowiec, w którym rozgrywa się akcja tej książki. Co to za budynek? Czy słusznie wnioskuję po lekturze już, że można go uznać za metaforę byłej Jugosławii? Ha, ja sam upravo u njemu, na 9. spratu. Pa izgleda sada poprilično tužno, dosta je ljudi odselilo iz njega, tako da je danas poluprazan soliter u odnosu na onaj soliter koji ja opisujem. Właśnie w nim jestem, na 9. piętrze. Wygląda obecnie dość smutno. Większość osób wyprowadziła się z niego. Jest właściwie na wpół pusty, a więc jest znacznie smutniejszy od tego, który ja opisuję w swojej książce. Wydało mi się czymś najbliższym i w zasadzie najbardziej naturalnym, by opowiedzieć o swoich sąsiadach, o tym, co przydarzyło się mnie i ludziom, którzy byli wokół mnie. Jak słusznie pan zauważył, ten wieżowiec to metafora rozpadu Jugosławii. Bardzo chciałem wykorzystać właśnie tę przestrzeń, by móc opowiedzieć o tragedii, która się zdarzyła. Znate, zapravo, byśmy się ovdje doselili, moi rodzice, 1974. godine i ja zapravo czytałog života żywim w ovom soliteru, ako se izuzmu nekoliko godina studija i nekoliko godina armije, Jugoslavenske narodne armije. Wprowadziłem się do tego wieżowca w 1974 roku, razem z rodzicami. I gdyby odjąć kilka lat, gdy byłem najpierw na studiach, a następnie w jugosłowiańskiej Armii Ludowej, to mieszkam w nim w zasadzie bez przerwy. Bardzo dobrze znam więc ten świat, wszystkich tutejszych ludzi, sąsiadów, przyjaciół. Dlatego wydało mi się bardzo ważne, by opowiedzieć, co stało się w momencie, gdy wszystko to pękło, gdy Jugosławia zaczęła się rozpadać. Chciałem tamten świat i tamte chwile ocalić od zapomnienia. Nie myślałem o tym, że piszę o wielkiej historii. Skupiłem się na własnym, małym mikroświecie. Zapravo piszę ci tu priču o swoim komšijama, piszę priču o zapravo velikoj zemlji Jugoslavii, koja se tako strasznie rozpala na paramparcze. W 13 rozdziale Windisch-Schindlera, rozdziały tej powieści są zresztą, proszę Państwa, bardzo krótkie, liczą średnio dwie strony. Cvjetić pisze tak. Czerwony wieżowiec od 1975 roku z wolna się zapełniał. Od wiosny pojawiali się mieszkańcy, budynek pachniał, windy znanej światowej marki funkcjonowały bez zarzutu. I tutaj pisze, kto się wprowadza, dzieci, ich imiona. Toni, Darko, Nikola, Saladin, Amir, Dejan, Subhan, Boris, Żelko, Żelimir, Semira, Denis, Berka i tak dalej, i tak dalej. A potem przyszła wojna, kilkanaście lat później, i cały ten świat się rozpadł. Ale o tym za kilka minut. Wcześniej jeszcze o tym, jak ta powieść została przez naszego gościa napisana. Wspomniałem już, że jest bardzo poetycka. Zgodzi się pan? Poezja jest mój świat. Ja jestem zapravo pieśnik. I ovo je bio moj prvi izlet u prozu i zapravo sam shvatio na samom početku da je mene poezija naučila, kako bih rekao, ekonomiziranju jezikom, ekonomiziranju riječima. Poezija jest moim światem. Jestem przede wszystkim poetą. To moje pierwotne środowisko i pierwotny sposób wyrażania się. Ona nauczyła mnie ekonomizacji języka. Dzięki niej zrozumiałem, że można opowiedzieć w zasadzie o całym świecie, o całych światach, używając bardzo niewielkiej liczby słów. To samo robię także w moich krótkich, zwięzłych powieściach, w trylogii, której trzecia część właśnie w tej chwili się ukazuje. Pierwszym jej tomem jest Winda Schindlera. Jako druga ukazała się książka Dlaczego sypiasz na podłodze? A zamyka ją Osiem dziewcząt to dla mnie za dużo. W sumie 300 stron tekstu, na których opowiadam pewną historię. Jej akcja rozgrywa się w trzech planach. Pierwszy to właśnie wieżowiec, w którym mieszkam i o którym rozmawiamy. Drugi to opowieść o mojej rodzinie. Trzeci to rzecz o pewnym zbrodniarzu wojennym, który ze względu na czyny, których się dopuścił, spędził w więzieniu 25 lat. Po tym okresie wraca do swojego miasteczka. Powiedzmy, że mógłby to być właśnie Prijedor, odmieniony, wierzący w Boga. Wraca i rozumie, że już do tego miejsca nie przynależy. Niewiele się w nim zmieniło. Mieszkają tam nadal ludzie, którzy uważają go za bohatera, choć jest przecież zbrodniarzem wojennym, który brał udział w masowych morderstwach ludności cywilnej. Upoznał Boga, postał drugaczy i wraca się u sredinu, u której się zapravo ništa nije promieniło, za koju je on już uvijek heroj, bez obzira što je zapravo masowny ubica. Czyli Winda Schindlera to pierwsza z trzech niewielkich powieści, w których Darko Cvjetić opisuje rozpad świata, w którym wzrastał. Koniec tego świata rozpoczął się 4 maja 1980 roku, kiedy radio i telewizja jugosłowiańskie przerwały swój program, by nadać komunikat o śmierci przywódcy, człowieka, który od zakończenia II wojny światowej silną ręką trzymał wszystkie republiki. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Śmierć Tity. Początek końca zjednoczonej Jugosławii. 11 lat później na dobre rozpoczęło się piekło. Ja jestem dietę tak zwanego mieszanog braka. Dakle, moja majka Hrvatica, mój otac jest Srbin. Tako da ja sam zapravo Jugoslaven, kako bih to rekao, drugačije ne znam to kazati. Znači, Jugoslaven i zapravo za mene je soliter doista bio ne samo metafora, nego lišen metafore bio zapravo slika i prilika te zemlje i čak slika i prilika ljudi poput mene. Jestem dzieckiem z tak zwanej mieszanej rodziny, z mieszanego małżeństwa. Moja matka jest Chorwatką, a ojciec był Serbem. Byłem przez nich wychowywany nie na Serba, nie na Chorwata, a na Jugosłowianina właśnie. I w zasadzie nie umiem inaczej określić siebie samego. Jestem Jugosłowianinem i tak też myślę o moim wieżowcu. On nie jest dla mnie jedynie metaforą. On przez lata był po prostu odzwierciedleniem idei Jugosławii, tego, na jakich zasadach funkcjonowała. Gdy spojrzy się na to, opierając wyłącznie na faktach, nigdy, aż do czasu wojny, nie zwracałem uwagi na to, kto jakiej był narodowości. Byliśmy całkowicie ze sobą wymieszani. I właśnie taki jest mój prywatny obraz Jugosławii. Naprzeciwko nas, drzwi w drzwi, mieszkała ciocia Subha, Bośniaczka, muzułmanka. Drzwi obok – Chorwaci. Następne drzwi – Serbowie. I naprawdę, do czasu wybuchu wojny nie wiedziałem, kto jest kim. I nie wydawało mi się to ważne, bo moi rodzice nigdy nie przywiązywali wagi do kwestii narodowościowej. W żadnej mierze nie stawiali tego na pierwszym planie. Kiedy począł rat, kiedy trzebało dobrych 15-20 dana da ja shvatim kakav se pakao odvija oko mene. Od jedan puta se počelo događati da Srbi, srpska vojska odvodi moje prijatelje, moje komšije. Moj brat je bio u Sarajevu, u redovnoj vojsci, bio je zarobljen dole, ali ja to još uvijek tada nisam razumio. Dopiero gdy wybuchła vojna, dotarło do mnie. Potrzebowałem na to 15-20 dni, by to wszystko pojąć, zrozumieć, o co chodzi, co się dzieje i dlaczego, jakie piekło zaraz wybuchnie. Na dobre zacząłem zdawać sobie sprawę z narastającej tragedii, gdy na własne oczy zobaczyłem, jak z naszego wieżowca wyciąga się ludzi z racji ich pochodzenia etnicznego. Zresztą mój brat, który służył wówczas w jugosłowiańskiej armii i stacjonował w Sarajewie, nie mógł się wydostać do domu. Utknął. Był w zasadzie uwięziony. Nagle znalazłem się w piekle. Zaczęto wyciągać ludzi z ich mieszkań. Rozstrzeliwać. Na własne oczy widziałem, jak zamordowano dwóch moich przyjaciół. Byłem w stanie szoku. Nie kontrolowałem do końca swojego zachowania. Moja matka musiała zamknąć mnie w łazience w obawie, że będę próbował coś zrobić, interweniować i że dostanę kulkę. W zasadzie całe moje dzieciństwo, cały mój świat zawierał się, gdy dorastałem, w tym wieżowcu i jego bezpośredniej okolicy. Nieustannie się wokół niego bawiliśmy. Tu graliśmy w piłkę i w ogóle nie dostrzegaliśmy jakichkolwiek różnic między nami. Nie czuliśmy, że ktokolwiek z nas jest inny. Dlatego tak ogromnym szokiem był moment, w którym okazało się, że różnice rzekomo istnieją i że mają ogromne znaczenie dla nas, dla naszego życia. Nasz wieżowiec był dla mnie całym światem, jednocześnie w skali makro i mikro. Nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego oba nagle zaczęły się rozpadać. Nie umiałem poradzić sobie z tą rzeczywistością. Ja se smatrao da u tom mom soliteru se zapravo ogleda u nekom mikroplanu i makroplanu, da se odvija zapravo svijet. Svijet oko mene koji se tog momenta urušava, nestaje. Ta djevojčica koja je poginula u soliteru, u liftu, ta porodica se doselila na šesti sprat odmah na početku rata. Oni su također izbjeglice iz Hrvatske, Srbi koji su pobjegli. V mojej książce zawarłem historię, o której być może będzie jeszcze okazja wspomnieć. O małej dziewczynce, która na początku wojny wraz z całą rodziną wprowadziła się do mieszkania na szóstym piętrze. Byli uchodźcami, jak wielu wówczas, Serbami, którzy uciekli z Chorwacji. Wtedy, gdy się pojawili, od wielu dni w naszym wieżowcu nie było prądu. Dziewczynka po raz pierwszy w życiu zetknęła się z windą. Nie znała sposobu jej działania. Często bawiła się w nieczynnej kabinie. I tak się tragicznie złożyło, że w momencie, gdy wystawiła głowę przez rozbitą szybę, w wieżowcu nagle włączono prąd. Ktoś wcisnął przycisk, wzywając windę. Kabina ruszyła i dosłownie ucięła dziecku głowę. To zdarzenie sprzed lat było dla mnie bezpośrednim impulsem do napisania tej powieści. Zaraz po nim, w 1992 roku, zrobiłem pierwsze notatki. Ale w tamtym czasie śmierć była tak wszechobecna, otaczała nas dosłownie z każdej strony, że tragiczne i okrutne odejście dziewczynki przeszło zupełnie niezauważone. Dopiero ja, po wielu latach, wróciłem do tej historii w mojej książce. I co ciekawe, ślady krwi, ślady tragedii, której ofiarą było to dziecko, do dziś pozostały w moim wieżowcu. Widać je między pierwszym a trzecim piętrem. Ale w zasadzie nikt już nie pamięta. Skąd ta krew? Ludzie zapomnieli. Dlatego do dziś wciąż zastanawiam się, jakimi jesteśmy ludźmi, co się z nami stało, że przez ponad 30 lat śmierć tej dziewczynki w zasadzie nas nie dotykała, w żadnej mierze nie wzbudzała emocji. Zapravo se i danas pitam, kakvi smo mi to ljudi postali, kad nas krv tej djevojčice ne dira već evo preko 30 godina. Dakle, to je strašno. Kad je knjiga Schindlerov list izašla na njemačkom jeziku, došao je njemački novinar iz Spiegla, je došao u crveni solit ovdje u Prijedor. Gdy Winda Schindlera wyszła po niemiecku, przyjechał do mnie do Prijedoru, do czerwonego wieżowca dziennikarz Spiegla. Wsiedliśmy do kabiny i zatrzymałem ją dokładnie w tym miejscu, gdzie wciąż widać krew, gdzie zginęła. Chciał zrobić zdjęcie swoim telefonem komórkowym, ale tak bardzo trzęsła mu się ręka, że nie był w stanie. Kiedy wyszliśmy z windy i z wieżowca, dziennikarz zaczął spazmatycznie płakać. Međutim, ruka mu se tako tresla, da on rekao da to ne może da wieruje, ne może da shvati, da je to krv doista te djevojčice, i on je izašao iz solitera i počeo da rida, da plače. Tak mówi Darko Cvjetić, autor Windy Schindlera, powieści o czerwonym wieżowcu w Prijedorze. Budynek stoi do dziś, pisarz w nim mieszka. Miejsce było nie zawsze niemym, świadkiem najbardziej okrutnych wydarzeń z czasów wojny w byłej Jugosławii. Bracia zwrócili się przeciwko braciom, sąsiedzi zabijali sąsiadów. Nienawiść zawładnęła krajem, który dla wielu był niemal rajem na ziemi. Jak mogło do tego dojść? To je i meni dan danas veliki upitnik, veliko pitanje kojem se ja neprekidno vraćam. Vraćam se zapravo onoj čuvenoj izjavi Hane Arendt o banalnosti zla. Dakle, to je jedan fenomen koji je i dan danas meni potpuno nevjerovatan. Ja i dan danas pokušavam... To pytanie, na które nieustannie próbuję znaleźć odpowiedź. Kluczowe dla mojej twórczości, poezji, prozy, a także pracy w teatrze, bo jestem również reżyserem teatralnym. Bez przerwy je stawiam i nie jestem w stanie dowiedzieć się, dlaczego. Często wraca do mnie myśl Hanny Arendt o banalności zła i wydaje mi się, że jedna z możliwych odpowiedzi kryje się w tym, że sami nie do końca wierzyliśmy, jak blisko nas może czaić się zło. Ale też jak bardzo to potworne zło może stać się nam bliskie. Do dzisiaj, mieszkając w tym samym wieżowcu, często spotykam ludzi, którym mówię dzień dobry, z którymi wymieniam się drobnymi uprzejmościami, a o których wiem, że w trakcie wojny stali się potworami. A dzisiaj znowu są miłymi misiami, ciepłymi i sympatycznymi zajączkami. Ale taką osobą w jakimś stopniu na krótko stałem się także ja. Ja sam czak jednog momenta bio 3 ili 4 dana strażar u logoru Trnopolje. Naravno, ja sebi nisam dozvolio da pređem granicu ljudskosti da nekoga... Gdy uważnie przyjrzymy się okolicom Prijedoru i czasom wojny, działały tu aż 3 obozy koncentracyjne. Omarska, Trnopolje i Keratern. W tym drugim, w Trnopolje, byłem strażnikiem przez 3-4 dni. W żadnej mierze nie przekroczyłem granicy człowieczeństwa, również własnego. Nikt z mojego powodu nie ucierpiał. Nie zmienia to jednak faktu, że zostałem zmuszony do pełnienia tej funkcji. Prijedor jest więc miastem, w którym doskonale widać, także w języku, co wojna zrobiła z nami wszystkimi. Dziś jestem tu personą non grata, osobą źle widzianą we własnej okolicy. Dlaczego? Jer ja piszę na chrwackim języku, što mi u Prijedoru gotovo svi zamjeraju. A ja pišem hrvatskim jezikom kako me moja baka naučila kad sam bio dijete. Ponieważ mówię prawdę o tym, co wydarzyło się tu, niedaleko nas. Ale też bardzo wiele osób, nawet moi dawni przyjaciele, wszyscy oni mijają mnie bez słowa na ulicy, ponieważ zarzucają mi, że mówię i piszę po chorwacku. Ten język nagle w naszym regionie stał się językiem wroga. Tymczasem ja postanowiłem go używać i zatrzymać dla siebie, ponieważ był językiem mojej babci. To ona mnie go nauczyła i stał się przez to również dla mnie naturalnym polem porozumiewania się z innymi. Jednocześnie ten język był jak tarcza. Bronił mnie. Stanowił granicę między mną a ludźmi wokół. Mój chorwacki język od jedanputa postał zaprawo neprijatelski język. Ja sam go zadrżał baš zbog toga što sam htio da postanem vjeran nekom svom izvornom jezičkom području. W ogólnym rozrachunku to jednak szaleństwo, że żyję wśród ludzi, którzy mijają mnie bokiem na ulicy wyłącznie dlatego, że posługuję się niewłaściwym ich zdaniem językiem. I jeszcze dlatego, że zajmuję się tematami, które wciąż są w Prijedorze i tej części byłej Jugosławii tabu, a o których piszę choćby w windzie Schindlera. Kilka dni temu wróciłem z Serbii, gdzie brałem udział w jednym z tamtejszych festiwali literackich. Opowiadałem o tym, o czym my właśnie rozmawiamy. Nie tylko o Czerwonym Wieżowcu, ale także o rozstrzeliwaniach przed nim, o obozach koncentracyjnych. Gdy powiedziałem, że byłem strażnikiem w jednym z nich, na sali zapadła zupełna cisza. Mówiłem, co tam widziałem i co naród mojego ojca, a więc także i mój naród, czynił innym. I że gdy ja byłem strażnikiem w obozie, przebywał w nim mój wujek. Pilnowałem go tam. Ja, kiedy sam był strażnikiem u logoru je był mój ujak, brat mojej majki. Dakle, ja sam czuwał u logoru brata swojej majki. Nie sposób sobie wyobrazić tego, przez co przeszedł Cvjetić, jego bliscy i sąsiedzi. Miałem ciarki na plecach, gdy przyznał pan, że został zmuszony do bycia strażnikiem w obozie koncentracyjnym. Widzicie, mój brat je odszedł redowną wojsku na początku 92. godine u Sarajevo i naprosto to nas je već u startu ograniczyło. Dakle, my već nismo mogli da pobignemo, kako bih rekao, od svega što se počelo događati u Prijedoru. Majka je Hrvatica, majčin rod je bio u Prijedoru. Također, niste mogli biti u Prijedoru muškarac, a da ne budete u uniformi. Dakle, niste mogli biti Srbin u Prijedoru, a da niste obučeni u uniformi. W 1992 roku mój brat był w armii jugosłowiańskiej. Stacjonował w Sarajewie. Nie mieliśmy więc możliwości ucieczki od sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Nie było szans, byśmy wyjechali. Mój ojciec i ja w zasadzie od samego początku wojny nosiliśmy mundur serbskiej armii, jak wszyscy dookoła. Nie dało się być mężczyzną w naszym mieście i nie nosić munduru. Nie był to mój, nasz wybór. Nie chcieliśmy tego. Podobnie było z kwestią obozów koncentracyjnych. Zostaliśmy wysłani przez władzę do pełnienia tej roli. Doświadczyłem wówczas potwornej traumy. Jeden z moich przyjaciół, który był tam więziony, poprosił, bym przekazał jego matce informację, że żyje, że nic mu nie jest. Pamiętam, że tego dnia, gdy z nim rozmawiałem, więźniowie, w tym on, przyrządzali jagnięcinę narożnie. Gdy wróciłem nazajutrz, w miejscu, gdzie leżało zabite jagnię, znalazłem zwłoki przyjaciela. Do dziś wracają do mnie te obrazy. Ta trauma nie mija. A przecież byłem tylko strażnikiem. Co mają czuć ci więźniowie, którzy przeżyli? I to są byli jakieś wojnicy, którzy su dobili neko jagnje da zakolju. Ja sam sutradar se vratio na stražu i zatekao njega zaklanog na mjestu gdje je to jagnje zaklano. Dakle, ta zapravo imam strašne traume iz tog logora. Ja kao stražar imam traume, a zamislite tek ljude koji su bili unutra. Dakle, nije to bio nikakav moj izbor. Ja nisam mogao da pobignem od toga, jer i otac i ja smo bili u srpskoj vojci čitavog rata, što na podu spavaš, koju igramo po cijeloj Jugoslaviji. Ja igram u toj predstavi, igram samoga sebe. O byciu w tamtym miejscu, przy musie bycia strażnikiem, piszę w mojej drugiej powieści. O niemożliwości ucieczki przed tym, co zgotował nam los. o próbie zachowania własnego człowieczeństwa w sytuacji, gdy było się zmuszonym do noszenia serbskiego munduru. O staraniach, by nie tylko zachować twarz, ale też by ta twarz w nikim nie wywoływała strachu, by nikt z mojego powodu nie odczuwał lęku. Sztuka na podstawie mojej powieści Dlaczego sypiasz na podłodze? W reżyserii Kokana Mladenowicza gramy na terenie całej byłej Jugosławii. Występuję w niej. Wcielam się w siebie samego. Ze mną na scenie pojawiają się aktorzy z Zagrzebia, Belgradu czy Sarajewa. Otwartym tekstem mówię, że sceny, że byłem strażnikiem w obozie koncentracyjnym, opowiadam o własnych traumach. Nie oszczędzam się. I zauważyłem, że w każdym miejscu, do którego docieramy, nieważne czy to Serbia, czy Chorwacja, czy Bośnia, za miesiąc na przykład wystąpimy w Czarnogórze. Wszędzie tam publiczność doświadcza jakiegoś rodzaju katarzis poprzez spotkanie z tragedią moją i wielu innych osób. Mówienie o tym w otwarty sposób ma istotne znaczenie. I książka, i spektakl działają w taki sposób, że mogą każdego człowieka, i teraz trudne słowo, neologizm, doczłowieczyć, przebudzić tych, którzy wciąż śpią i zdają się nie być świadomi tego, co działo się na terytorium byłej Jugosławii w imię ich, niezależnie od tego, czy są Chorwatami, Serbami, Bośniakami, Słoweńcami i tak dalej. Da pokušamo probuditi ljude koji još uvijek spavaju, koji još uvijek nisu svjesni toga šta se zapravo odigralo i šta se odigralo u njihovo ime. Bez obzira da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Slovenci i tako dalje. Pisze pan po to, by innych doczłowieczyć. A co, jeśli mogę spytać, ocaliło pana? Ne, mene je književnost spašavala. Mene je zapravo poezija i književnost, literatura koju sam neprekidno u toku rata zapravo pisao, pa čak i u najluđim pozicijama, najluđim mjestima, najluđim danima, najtežim danima. Ocaliła mnie literatura. Ocaliła mnie poezja, którą w czasie wojny pisałem nieustannie, bez przerwy. W najdziwniejszych miejscach, w najcięższe dni. Pisałem, pisałem, bo wierzyłem, że w taki właśnie sposób uratuję siebie. Robiłem to i jednocześnie nie wierzyłem, że wojna kiedykolwiek się skończy. Nie miałem też jakiejkolwiek wiary w to, że to, co notowałem, stanie się literaturą, że dotrze do odbiorców, znajdzie czytelników. Także poza moim mikroświatem. Musiałem pisać, by pozostać w miarę normalnym człowiekiem, by nie oszaleć, nie stracić zmysłów, by nie objęła mnie wszechobecna wówczas nienawiść, bym nie stał się podobny do bardzo wielu ludzi, którzy mnie wówczas otaczali i którzy przekroczyli granice człowieczeństwa i w zasadzie stali się nieludźmi. Pokuszałem się, pogotowo, że mój brat w Sarajevu był zarobien, jako srpski wojnik był zarobien, on się wrócił, pazite, on odszedł jako dječak od 19 godina, da bi se iz Sarajeva vratio nakon 9 mjeseci potpuno sied. Momentem przełomowym było dla mnie to, co stało się z moim bratem. Ciągle do tego wracam. Jako żołnierz armii jugosłowiańskiej, uznany za Serba, syn Chorwatki i Serba, trafił do niewoli w Sarajewie. Służbę rozpoczął jako 19-latek. Gdy wrócił po 9 miesiącach, był zupełnie siwy. Zmienił się. Stał się innym człowiekiem. Utracił dawny charakter, osobowość. Zaraz po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Mieszka tam do dziś. Zabrał ze sobą naszych rodziców. Tata tam zmarł. Mama w końcu wróciła tu, do domu. Ale choruje na Alzheimera i ta jej choroba wydaje mi się dziś rodzajem ucieczki przed tym wszystkim, co nam się przydarzyło, co wydarzyło się u nas. W Prijedorze zostałem więc z naszej rodziny tylko ja. Zostałem, by być świadkiem, by zapisać dla przyszłych pokoleń nasz los, to, czego doświadczyliśmy. Postanowiłem to zrobić, by tych, którzy przyjdą po nas i będą żyć w tym miejscu na ziemi, ostrzec, zrobić, co tylko mogę, by to już nigdy się nie powtórzyło. Mówię tak, choć wiem doskonale, że dużo jeszcze musi upłynąć wody w rzece Sanie, która przepływa przez moje miasto, by doszło do prawdziwej zmiany. Być może doczekam czasów, w których pojawią się tu ludzie, dla których to, o czym piszę w moich książkach, będzie jedynie wspomnieniem, bardzo odległym. Być może. Ale z drugiej strony, moja literatura ma też stanowić ostrzeżenie. Tu, gdzie mieszkam, wciąż przewagę ma narracja historyczna, która przeciwna jest pokojowi. Wśród Serbów dominuje obecnie ta bardzo wojenna, co niezwykle mnie martwi. Protiv mira, jer srpska polityka je dan danas vrlo militantna, je vrlo uznemirujuća i to je zapravo suštinski problem. Ja živim u Republici Srpskoj, ja živim u Prijedoru, dakle ja živim u grotlu stvari i ne pada mi na pamet da odem odavde jer smatram da je moja i ljudska, znači ajde neću se uporediti sa Brunom Šulcom, nego ću uporediti situaciju, dakle ja sam kao Bruno Šulc u Drohobiću. Prijedor znajduje się w Republice Srpskiej, wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny. Znalazłem się więc znów w samym centrum bardzo niepokojących wydarzeń. Ale nie odejdę stąd. Nie wyjadę. Nie chciałbym, by zabrzmiało to wyniośle. Nie chciałbym porównywać się z Brunonem Schulzem, ale być może nasze sytuacje są jednak przynajmniej w jakimś stopniu analogiczne. Prijedor przypomina Drohobycz. Wiem, że jeśli pisany jest mi pocisk, kula, która zakończy moje życie, to nawet jeśli w żadnej mierze nie prowokuje takiej sytuacji, nie chcę jej wywołać, to i tak nadejdzie. To zwyczajnie może stać się każdego dnia. Zostałem jako świadek tego, co doświadczyło moje miasto, mój kraj, co stało się naszym udziałem. Wciąż niewiele osób decyduje się mówić otwarcie o tym, co wydarzyło się w naszym regionie. Przyszły natomiast kolejne młode pokolenia w Republice Serbskiej, w Prijedorze, które całkowicie negują to, o czym przypominam i opowiadam. Nie zgadzają się z tym, pielęgnują natomiast narrację, którą stworzył i wcielał w życie Slobodan Milošević. To kolejne, trzecie już pokolenie jest w zasadzie faszystowskie. Takie ma poglądy. I jego przedstawiciele mają ze mną ogromny problem. W każdy możliwy sposób mieszają mnie z błotem. W mediach społecznościowych nazywają mnie zdrajcą, autoszowinistą. Twierdzą, że kłamię na temat tego, co wydarzyło się w moim wieżowcu, w czerwonym wieżowcu, że nie było obozów koncentracyjnych. Nie radzą sobie z prawdą historyczną. Negują ją. To czyste szaleństwo. Što je zapravo suludo. Oni recimo, njihov narrativ je da ništa se u crvenom soliteru nije zapravo ozbiljno dogodilo. Oni tvrde da nisu postojali nikakvi logori. E sad, njihova istina sučeljena sa mojim iskustvom. Staję przed nimi, odsłaniam własne piersi i serce, odsłaniam całego siebie, mówiąc, nie tylko były tu obozy koncentracyjne, więcej. Ja sam przez chwilę byłem strażnikiem w jednym z nich. Nie robi to jednak na nich żadnego wrażenia. Oczywiście wielu moich przyjaciół różnych narodowości doskonale wie, co wydarzyło się wówczas na naszej ziemi. A jednak, gdy chodzi o Serbów, nadal duża ich część nie jest gotowa, by o tym rozmawiać. Dlatego tak istotne jest dla mnie, by literatura, którą tworzę, pełniła rolę świadectwa. Nie tylko określonego czasu w naszej historii, ale i człowieczeństwa oraz jego braku, dobra i zła. Nie chcę, by była to opowieść pretensjonalna i nazbyt dualistyczna. Najważniejsze, by była to prawda na temat konkretnych wartości. Zlu i općem dobru. Dakle, koliko god to zvučalo ovako, kako bih rekao, dualistički i možda pretenciozno, ali je nažalost tako. Winda Schindlera, Darka Cvjetića, to jest z pewnością jedna z tych książek, które naprawdę trzeba przeczytać. Mamy egzemplarze dla Państwa, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Pamiętam z wizyty w Muzeum Ludobójstwa w Srebrenicy, to muzeum można zwiedzać w Sarajewie, wstrząsające opowieści, sceny, zdjęcia, ludzie, którzy zabijali swoich sąsiadów, brali udział w tworzeniu kolejnych grobów masowych, następnie gdy zakończyła się wojna i odnaleziono szczątki ciał, pilnowali porządków w trakcie tych uroczystości, gdy grzebano ofiary. Wdowy, matki, córki, wszystkie one patrzyły w oczy oprawcom, jakby ci ludzie znów przeszli na stronę dobra. Takich samych sąsiadów, jak rozumiem z lektury, ma pan w swoim bloku. I co? Może pan na nich patrzeć? To jest zapravo fenomen koji mene proganja jako puno godina i vjerojatno će me proganjati do kraja moga života. Sad, malo prije pomenuti taj festival u Srbiji gdje sam putovao, vozio me moj prijatelj, Bošnjak iz Prijedora, koji još uvijek nije našao kosti svoga brata. To, o czym pan mówi, to naprawdę jakiś rodzaj fenomenu, zjawiska, które towarzyszy mi nieustająco i nieustannie mnie prześladuje. Kiedy teraz jechałem do Serbii na festiwal, o którym już wspomniałem, samochodem kierował mój przyjaciel, Bośniak, muzułmanin. On do dziś nie odnalazł kości swojego brata, zabitego w obozie koncentracyjnym. W czasie wojny ten człowiek był w armii Bośni i Hercegowiny. Ja z kolei, jak już wspomniałem, w wojsku Republiki Serbskiej. Czyli walczyliśmy przeciwko sobie. Pomimo tamtych wydarzeń, tego co zgotował nam los, dziś utrzymujemy ze sobą normalne stosunki. Rozmawiamy także o przeszłości. A przecież zabito mu ojca i brata w obozie. Do dziś nie wiadomo, gdzie znajdują się szczątki tego drugiego. Pojechaliśmy razem do Serbii i przekonaliśmy się na własne oczy, że życie po tak straszliwych rzeczach, które się wydarzyły, mimo naprawdę potężnych traum, życie obok siebie i ze sobą jest możliwe. Natomiast cały czas przeszkadza mi to, że w mediach, w telewizji, w internecie narzuca nam się narrację o wojnie. Cały czas gra się tu kartami etnicznymi. One są ważniejsze od tego, kim naprawdę jacy jesteśmy. Jesteśmy ludźmi przede wszystkim. I barem jednog człowieka promieniti. Widzicie, oko Priedora su postojale tako zwane, pazite, to jest toliko straszno, da język nie ma. W mojej literaturze i w jej odczytaniu niezwykle ważne wydaje mi się przedarcie się do duszy, choćby jednego człowieka. Sprawienie, by choć on był w stanie się zmienić, by zaczął inaczej patrzeć na historię z przeszłości. Wciąż przydarzają nam się rzeczy, na które trudno znaleźć słowa, wobec których język zwyczajnie jest bezbronny, choćby kwestia grobów masowych. O nich nadal mówi się głównie za pomocą liczb. Powtarzamy relacje o prymarnych, wtórnych, a nawet trzecich grobach masowych, a w rzeczywistości chodzi tu o fakt próby ukrycia zbrodni. Kości przerzucano z jednych zbiorowych i tworzonych na prędce miejsc pochówku do drugich. Po kilku latach wywożono je znów gdzie indziej i znów. Doprowadziło to do sytuacji, w których ktoś znalazł dosłownie jedną kość w pierwszym grobie. Po 5 latach kolejną w następnym, a za 5 lat znów coś. I ten pochówek, to grzebanie w ziemi trwa, a często nadal trwa praktycznie bez przerwy. To szaleństwo trwa. Wydarza się nam już od ponad 30 lat. Dlatego wierzę, że jeśli poprzez sztukę, spektakl teatralny, prozę, wiersz uda się zmienić choćby jednego człowieka, dotrzeć do niego, także zmiana świata na lepsze jest możliwa. Znaczy, to jest jedno ludilo, które traje već 30 godina i ako ponekada nekom predstavom, nekom pjesmom ili romanom promijenim jednog čovjeka, ja sam sretan jer sam ubeđen da takvom promjenom je možda moguće promijeniti svijet. W powieści Winda Schindlera wraca często Tito z kartonu. Figura i przedmiot. Titem z kartonu dzieci się bawią, on trwa, choć dookoła rozpętało się piekło. Niczym symbol. To jest bardzo poruszający i przemawiający do wyobraźni obraz, który pozwala też zadać niewygodne być może, ale po lekturze książki usprawiedliwione pytanie. Być może Jugosławia nie mogła się na dłuższą metę udać. Być może to była federacja z kartonu. Tak, to jest bardzo łatwo moguće. Ja kad sam bio dijete te godine kada je umro Tito 1980. godine, mi smo kao djeca intuitivno osjećali da je čitav jedan svijet srušen. Jer su tada svi plakali u soliteru, bez obzira na naciju, svi su plakali, moja majka, moj otac, svi su plakali jer su... Możliwe, że było tak, jak pan mówi. Zresztą pamiętam, że gdy byłem jeszcze dzieckiem, gdy Tito zmarł w 1980 roku, ja, dziecko, my, dzieci, choć do końca nie mieliśmy jeszcze języka, by poprawnie wyrazić ten stan, czuliśmy, że dzieje się coś strasznego, że na naszych oczach dosłownie wali się świat. W naszym wieżowcu wszyscy płakali, wszyscy, bez względu na narodowość. Płakali także moi rodzice. Mieliśmy poczucie, że wydarzy się coś strasznego. Chyba wszyscy przeczuwaliśmy, że niedługo kraj może się rozpaść. Tych słów nikt nie wypowiadał głośno, Ale my, jako dzieci, kierując się instynktem, czując, co może nadejść, sporządziliśmy Tita z kartonu. Wydawało nam się, że w ten sposób wróci do nas. Znów będziemy mieli swojego idola, ale też, że napięta sytuacja się uspokoi. Wszystko wróci do normy. Rodzice przestaną płakać. Da nasi roditelji ne bi plakali, da bismo mi ponovno imali idola. Sad kad sam bio u Srbiji, đaci srednje škole u Užicu su meni na poklon, zbog toga što su pročitali Schindlerov list i pričali smo o tom romanu, su mi poklonili Tita od kartona. Byłem niedawno w serbskim mieście Užice, w tamtejszej szkole średniej. W trakcie spotkania uczniowie, którzy przeczytali Windę Schindlera, podarowali mi Tita wyciętego z kartonu. Przywiozłem go do domu. Przejechał 400 kilometrów w bagażniku mojego samochodu. Cieszę się, że na granicy nikt dokładnie nie sprawdzał, co wiozę, bo celnicy albo bardzo głośno by się śmiali, albo mógłbym mieć jakieś kłopoty. Ktoś mógłby mieć pretensje. Dlaczego ja w ogóle wożę kartonowego Tita? Ale jeszcze gdy mówimy o przeszłości, mój ojciec w czasie II wojny światowej, tak zwanej Wielkiej Wojny, stracił ojca i dwóch braci. Zostali zabici przez ustaszów, czyli chorwackich nacjonalistów, faszystów, w obozie koncentracyjnym w Jasenowacu, nieopodal Prijedoru, ale po chorwackiej stronie granicy. I mimo tego, czego doświadczył, nigdy z żałoby, bólu, żalu nie stworzył swojego własnego programu politycznego. Nie stworzył ideologii, która prowadziłaby go przez życie. Niti je mene i brata učio mržnji za Boga miloga, pa oženio je Hrvaticu, bez obzira što su mu Hrvati ubili oca i dva brata. Dakle, unutar sve je zavisilo zapravo od nivoa ljudskosti kojim ste podojeni, kojim ste naučeni. Jugoslavia se raspala. Przecież on, mimo śmierci bliskich z rąk ustaszów, ożenił się z Chorwatką. Spłodził z nią dzieci. Dużo więc zależy od tego, na jakim poziomie znajduje się nasze własne człowieczeństwo. Od tego, czym jesteśmy za młodu karmieni, czego uczeni. Czy Jugosławia była państwem z kartonu i nie miała szansy przetrwać? Czy musiała się rozpaść? Myślę, że to w dużej mierze kwestia narracji historycznej. Zapewne w przyszłości naukowcy będą się tym zajmować. Jaka była szansa, by kraj się nie rozpadł, by przetrwał? Ja z kolei już zawsze będę pamiętał, że właśnie jako dzieci w 1980 roku poczuliśmy, że stanie się nam coś złego. Nie umieliśmy wówczas tego nazwać, tego wszechobecnego przeczucia, o którym próbuję opowiadać poprzez swoją poezję. Nigdy do końca nie zrozumiałem, dlaczego tak to się wszystko skończyło. Wydarzenia, do których doszło w latach 90., pozostawiły mnie bezbronnym. Dziś mam ponad 50 lat i wciąż zastanawiam się, jak było możliwe to, by bracia stawali przeciwko sobie. Bo i takie sytuacje zdarzały się przecież, choćby w przypadku mieszanych małżeństw. Kako je bilo? Ljudi su se dijelili čak na braću. Braća su bili podijeljeni. Pogotovo ljudi iz miješanih brakova, kakvog sam ja. Događalo se sulude stvari. Bracia występowali przeciwko sobie. Wyrzekali się własnych rodziców. Ja na szczęście muszę przyznać, że moi rodzice byli, w cudzysłowie, wystarczająco normalni, by się w taki sposób nie zachowywać. Nie pozwolili, by ta narracja, dyskurs o nacjach i narodach zwyciężył nad człowieczeństwem. To im zawdzięczam. To, że nie zastanawiam się nad tym, bo wiem, że nie ma to żadnego znaczenia, kim się jest. Jugosłowianinem, Polakiem, Albańczykiem, Serbem i tak dalej. Dlatego ja w swojej twórczości, jako ktoś, kogo można by nazwać proto-jugosłowianinem, ponieważ jestem owocem tego mieszanego małżeństwa, staram się bronić właśnie człowieczeństwa. I myślę, że ten mój proto-jugosłowianizm pomógł mi nauczyć się wszystkich szanować i sprawił, że nie rozwinęła się we mnie nienawiść do nikogo. Choć przecież przez 4 lata musiałem nosić serbski mundur. Kako by to rekao, i jednu i drugu stranu. Dakle, da nemam mržnju ni prema kome i nikada je nisam imao, ni prema kome, bez obzira što sam ja bio srpski vojnik gotovo 4 godine. Wiele jest w książce Darka Cvjetića wybitnych obrazów, choćby ten. Jesteśmy oczywiście w jednym z mieszkań w Czerwonym Wieżowcu. Dwie najbliższe sąsiadki, tu cytat, rozsiadają się na krzesłach i oglądają morderstwa w Midsommar. Widzisz, moja Subha, taka mała miejscowość to Midsommar, a patrz tylko, jak się zabijają. Biedna ziemia, co ich nosi? Mówi Milosawa, maczając kostkę cukru w filiżance z kawą. Jak gdyby obie zapomniały, że zło jest i było tuż obok, że dosłownie każdy jest do niego zdolny, prawda? One akurat doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale milczą, bo udają. Oczywiście jest, że u ludzi ma postoi jeden kwantum zła, koji czeka samo moment, kada će zapravo otvoriti usta i izaći iz nas. Dakle, postoje ljudi kojima je rat samo okvir za njihovu neljudskost, da iz nekog momenta oni izlaze iz takozvane normalne ljudske pozicije i postaju zvijeri. Wydaje mi się, że w każdym z nas istnieje kwantum, jakaś ilość zła, która czeka na odpowiedni moment. Moment, w którym ludzie mogą otworzyć usta, a ono może się z nich wydobyć. Dla wielu właśnie wojna jest taką okazją, wystarczającym powodem, by wyszli z dotychczasowych ram i pokazali brak człowieczeństwa, by z porządnych ludzi przemienili się w potwory. Gdy chodzi o wydarzenia w moim własnym świecie, w naszym wieżowcu, na naszej ziemi, opowiem to na konkretnym przykładzie, odnosząc się do tego, co pan sam przed chwilą powiedział. On je tukał człowieka, koji ga je zapravo kao dijete čuvao, što je potpuno ludilo. Te dvije žene su nakon rata, Subha i Milosave, su se mimo ilazile, nisu htjele da se dotaknu jedna druge, jer je njoj sin pobjegao u Australiju kao ratni zločinac, plašeći se da će biti uhapšen. Przed wojną dwie rodziny, cioci Subhy, która mieszkała ze mną na 9. piętrze, i cioci Milosawy, która mieszkała na 10. piętrze, nieustannie spędzali czas razem. Właściwie byli nierozłączni. Nie dało się ich rozdzielić. A potem się zaczęło. Przyszła wojna. Celowo w powieści zmieniłem imię syna Milosawy. Nie chciałem, by ta kobieta miała jakiekolwiek problemy. Zmieniłem imię, Żelka. Syna, który przemienił się w demona, który maltretował, bił, prześladował człowieka, który pilnował go jako dziecko. Przed wojną. I opiekował się nim. Po wszystkim, co się wydarzyło, te dwie kobiety przez długi czas mijały się, nie utrzymywały ze sobą kontaktów. Syn pierwszej, Żelko, wyjechał do Australii. Uciekł przed odpowiedzialnością za popełnione przez siebie zbrodnie wojenne. Mąż drugiej, mąż cioci Subhy, wujek Fyrgoj, został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Zostały tu same. Nie rozmawiały ze sobą, choć przecież od zawsze były ze sobą tak blisko. Aż w końcu pewnego dnia przez okno mojego wieżowca dostrzegłem je razem. Głośno się śmiały. Znów spędzały czas razem. Bardzo głośno się rozpłakałem. Właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że w każdym z nas istnieje to, co nazywamy człowieczeństwem i co da się przywrócić, wskrzesić, jeśli naprawdę bardzo się tego chce. Dakle, vidjevši ih i dan, one su se družile, tata Milosava je umrla skoro, i znate, niko od njene rodbine nije primao to saučešće, nego je čak teta Subha primala saučešće. A później došlo do situacji absurdalnej. Gdy Milosava zmarła, nie było już w wieżowcu nikogo z członków jej rodziny. Kto zatem przyjmował kondolencje? Robiła to Subha. To już wydawało mi się zupełnie szalone. Ale z drugiej strony uważam, że każdy z nas odpowiedzialny jest wyłącznie za własne człowieczeństwo. Choć przecież czasami jest to naprawdę niełatwe. Niełatwo nie wpaść do tunelu nienawiści. Dziś widzę i czuję to samo, gdy słyszę narrację rosyjską, tak bardzo zbliżoną do niegdysiejszej serbskiej. Tu również mówi się o ochronie swoich obywateli. Mówi się o denazyfikacji. To, co dziś o Ukrainie mówią Rosjanie, niegdyś w czasie wojny Serbowie mówili o Chorwatach. Oczywiście liczby ofiar, straty są dziś znacznie większe niż w przypadku wojny na Bałkanach, wśród południowych Słowian, ale idzie mi o mechanizm. Zło bardzo łatwo może wydarzyć się ponownie. I naprawdę, każdy z nas może stać się potworem, gdy pojawią się okoliczności, które mu na to pozwolą. I gdy on sam sobie na to pozwoli. To zło dogodiło u jednej sekundy, Znači svako od nas ima mogućnost da postane zvijer i ako mu se dozvole okolnosti, on će to postati, vjerujte mi. Znate, cijeli, sve ovo zapravo jedan strašni apsurd. Ja se želim probuditi i hoću da napokon da se probudim iz ovog sna i da kažem, ovo je bio samo strašan san. To, co wydarzyło się u nas, było w zasadzie jednym wielkim absurdem. Wciąż jeszcze czasem miewam nadzieję, że pewnego dnia zbudzę się i stanie się jasne, że to był tylko straszny, naprawdę absurdalny sen. Jak o tym wszystkim opowiadać? Chciałem, żeby moje powieści były krótkie. Wiem, że dziś wszyscy szanują swój czas. Mamy go coraz mniej. Moja córka mawia, że wszystko, co na YouTubie trwa dłużej niż 4 minuty, nikogo już dziś nie zainteresuje. Chciałem zatem na potrzeby książki wyodrębnić, unaocznić, wysublimować kwestie, tematy najważniejsze. Takie, które albo od razu pochłoną czytelnika i wciągną go w wir opowieści, albo w tym samym tempie go odrzucą. Sprawią, że będzie chciał zrezygnować z dalszej lektury. Okażą się zbyt trudne, zbyt męczące. Wiem doskonale, że piszę o bardzo trudnych tematach. O sprawach, od których ludzie często starają się uciec. Ale bardzo zależy mi na tym, by moje pisanie było formą ostrzeżenia. Takie sytuacje możliwe są zawsze i wszędzie. W czasie każdej z wojen mogą się wydarzyć. Naszym wielkim nieszczęściem jest fakt, że każda wojna na Bałkanach jest w jakimś sensie wojną domową. Choć przecież mieszają się tu różne religie, katolicyzm, prawosławie, islam. Natomiast w moim przypadku, nie wiem, czy powinienem mówić o szczęściu, czy przeciwnie, fakt, że jestem mieszanej krwi, pozwala mi przypomnieć słowa Daniela Kisza, który mówił, że to jednocześnie rodzinna tragedia i wielkie literackie szczęście. Bo ma się, w tym przypadku ja mam i zauważam, obie perspektywy, dzięki czemu można spojrzeć na wiele spraw w sposób znacznie bardziej obiektywny. Jak odkaże Danilo Kisz, ale zaprawo radę literarną sreću. Jer ova pozicija je literarnom srećom, da zapravo ste prinuđeni da budete u objektivnoj situaciji. Tymczasem na Bałkanach przeszłość dogoniła rzeczywistość. Milorad Dodik, przywódca Republiki Serbskiej, przywódca tej części byłej Jugosławii, w której mieszka Darko Cvjetić, grozi secesją, odrywaniem się od państwa powstałego na mocy porozumienia kończącego wojnę na Bałkanach, bo nie chce upamiętnienia ludobójstwa w Srebrenicy. Nie chce, by społeczność międzynarodowa uważała Serbów za winnych. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do dziewczynki, która zginęła w tytułowej windzie Schindlera. Ten obraz, ta postać bez przerwy w tej powieści wraca, tak jakby pana prześladowała. Znate, kako i u svim moje literatury postoji nešto duboko chrześcijańsko, nešto duboko, to jest zapravo jaganiac Boży. Wie pan, we wszystkich moich powieściach, we wszystkich moich utworach jest coś dogłębnie chrześcijańskiego. Dla mnie ta dziewczynka jest w pewnym sensie symbolem, który można porównać z barankiem Bożym, symbolem poświęcenia, ofiary. Została ofiarowana za nas wszystkich, tak jak gdyby Bóg postanowił zabrać to, co najbardziej niewinne, byśmy w końcu zrozumieli, jak wiele zła wyrządziliśmy sobie nawzajem, jak wiele zła się między nami wydarzyło. Ona jest symbolem niewinności, ofiarowanym w imię zła, które stało się naszym udziałem. Meni je to ta dziewojczyca zapravo symbol potpune nevinosti, koji je zapravo Schindlerov lift obezglavio u ime zla, koje mi činimo jedno drugim. Tak mówi Darko Cvjetić, poeta i pisarz, autor Windy Schindlera, powieści, która właśnie ukazała się po polsku w przekładzie Doroty Jovanki Cirlić. Naszą rozmowę z chorwackiego tłumaczyła Aleksandra Wojtaszek, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też Michałowi Matusowi, który był polskim głosem autora. Mamy, przypomnę, egzemplarze tej powieści. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Za tydzień w tej audycji Kim de l'Horizon, osoba niebinarna, autorska ze Szwajcarii, która zdobyła najważniejsze nagrody w świecie literatury niemieckiej. A my dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Michał Nogaś i Michał Matus, który był gościem pana Darka. Do usłyszenia.